زیادہ ہے، 10 منٹ میں سب بنی مائی ختم نہیں ہو، سب کھانا نہیں زیادہ سروان میں ہے فقیر کے نمک کے ہر تک 10 منٹ تک وہ بچے گا نا ٹائم ڈاکٹر عدنان کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟ ماسٹر صاحب کا کیا حال ہے جی؟ ماشاء اللہ جی، اللہ بزرگ رحمان صاحب وقار جو ٹی فور کا ٹیسٹ کون دیکھا ہے اس پر ہمارے خبروں کا کسی نے بکوایا بڑی چھٹی بغیر بکڑے سے سار وقت بس وقت دیا تھا شہر تک کوئی نہ مرتے محمد صلی اللہ رسول الکریم، میں ایک دفعہ دور دراز علاقے میں نقشبندی حضرات کی خانقاہ میں گیا ہوا تھا، نقشبندی حضرات کی خانقاہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر سیدھے سادھے دیہاتی لوگ تھے، اتنے علم میں نہیں تھے، لیکن اپنی روحانیت کی باتوں کو وہ اپنی دیہاتی اصطلاحات میں بڑا اچھا سمجھتے بھی تھے، بیان بھی کر رہے تھے. حضرت صاحب کا خلیفہ تھا، اس نے کہا انتقال فیض، فیض کیسے منتقل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس نے بات کی. اس نے دیکھیں تنور پر روٹی عورت گرمیوں کے موسم میں پکاتی ہے اور سردیوں کے موسم میں پکاتی ہے. گرمیوں کے موسم میں کیسے پکاتی ہے؟ ناگواری سے. ان کو خیال آتا ہے کہ وہاں جانا ہے، اس کے دل پر بوجھ آتا ہے تنور پر اب جانا ہے. جتنی دیر بیٹھی ہوتی ہے بوجھ سمجھ کر بیٹھی ہوتی ہے، جوں فارغ ہوتی ہے بھاگتی ہے. گویا اس کا دل وہاں پر نہیں لگ رہا ہوتا، بمر مجبوری وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے. اور سردیوں میں جوں اس کو خیال آتا ہے کہ تنور پر جائیں گے بس فرت ہوتی ہے کہ بس بدن گرم ہو جائے گا، اتنی دیر روٹی پکا رہی ہوتی ہے بڑا اس کو سکون ہو رہا ہے کہ بس گرم ہو رہے ہیں، روٹی بھیجنے کے بعد ہی بیٹھی ہوتی ہے وہاں تنور کی گرمی سے فائدہ اٹھائے. تو اس نے کہا کہ یہ انتقال فیض جو ہے یہ تو سردیوں میں تنور پر روٹی پکانے والے ترتیب اور جذبے پر ہوتا ہے، گرمیوں کے دنوں والے پر نہیں ہوتا. اس میں آیا اعتکاف میں برخودار آئے ویسے مولوی شوکت صاحب کا جو چیلا ہے، سارے لوگ جب بیت ہو کر اٹھ گئے تو اس نے کہا کہ میں بھی بیت ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن پھر جو ہے تو میں نے یہاں خواب دیکھ لیا اور فلاں آدمی کو دیکھ لیا خواب میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا عالم ہوں یہ ہوئے تو یہ میں نے دیکھ لیا. میں نے کشی پاس بارہ چلا، اس نے بڑے دو تین دفعہ بعد کو پھر موڑا تاکہ یہ کہے کہ آپ بیٹھ ہو جائیں. میں نے کہا ہم کسی کو کیوں کہیں بیٹھ ہو جائے کہ اپنی پارٹی تو زیادہ نہیں کر رہی ہیں، تعداد زیادہ ہو جائے پارٹی زیادہ ہو جائے. پھر دوبارہ شوکت صاحب اس کو پھر لے کر آیا بیٹھ ہونے کے. میں نے کہا آپ سے موقع چلا گیا ہے، پھر آتے جاتے رہیں، جب بھی دل میں خیال آیا کر لیں گے چلو آپ کو بیٹھ. تو اسے لکھا کہ میں نے مولانا شوکت تھانی صاحب کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے کہا بخودار خوابوں پر کبھی بیت ہونے کا فیصلہ نہ کریں. بیت ہونے کا فیصلہ مناسبت پر کریں کہ جہاں آپ کو مناسبت ہو گئی ہو، جو آدمی آپ کو پسند آ رہا ہو، اس کی باتیں پسند آ رہی ہیں، آپ کا دل لگ رہا ہو وہاں، آپ کا اعتماد اعتبار حاصل ہو رہا ہو، اور آپ کے دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ میرا فائدہ یہاں ہوگا، میری اصلاح یہاں پر ہوگی، تو مناسبت ہے سب پر بیت ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دو تین چار بار آدمی آمد و رفت کر کے دیکھے، کیونکہ ایک بار مناسبت تب ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے، چند بار آنے جانے سے جو ہے مناسبت تباہ ہو جاتی ہے، اور آمد و رفت کے بعد بھی مناسبت تباہ ہو، تبھی اس کی مناسبت نہ ہو رہی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، تو پھر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں آدمی کا ایسا نہیں ہے. ہر ایک سلسلہ جو دینی سلسلہ ہے وہ نبوت تو ہے نہیں، تو اس کے علاوہ اور جگہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بس ہمارے پاس یہ ہے سب کچھ اور جگہ پر نہیں ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے بڑے جو بہت سخت پکے ساتھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہی کام ہے، اور میں کہتا ہوں یہ بھی کام ہے، تو فرق ہی اور بھی کا ہے. اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں، نہیں یہ بھی ہے باقی تو ہیں، تو فرق بھی اور ہی کا ہے. بھائی اللہ صاحب کہ یہ ہی کام ہے، یہ بھی کام ہے. پتہ نہیں اصلاح اللہ تعالیٰ کو کس کو کہاں سے دے، کس کو کہاں سے دے. بعض نوجوانان زیادہ تنظیموں میں گئے اور وہاں ان کی اصلاح ہوئی، لڑے یا نہ لڑے، لیکن یہ کہ اس تردید سے گزرنے کے بعد ان کی تیسری زندگی ہو گئی اور ان کی اصلاح وہاں لکھی ہوئی. بنی کس آدمی کو کہاں سے اصلاح ملنی ہے اور کس آدمی کی اصلاح کہاں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور ایک چور بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے چلا گیا، اس وقت جو ہے بادشاہ اس کی بیگم جو ہے تو جاگ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لڑکی کا رشتہ ہمارا ہے تو اس رشتے کے بارے میں کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھیں مال و دولت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے آدمی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی اور دنیا کے لحاظ سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ ایسا آدمی ہوگا اس کی وجہ سے ہمیں یہ بات حاصل ہو جائے، یہ بات حاصل ہو جائے، یہ بات حاصل ہو جائے. تو کیا ہم نے رشتہ اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک صالح آدمی کو دیں؟ ہاں ہاں بالکل اسی بات ٹھیک. اس کا کیسے انتخاب کریں گے کہ فلاں ہمارے جو قاضی القضاء ہیں یا فلاں مسجد کے ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے کہیں کہ وہ دیکھیں ایسا آدمی کہ جو بس ایسا صالح ہو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے، ہماری دل کی تسلی ہو جائے. چور نے سوچا کہ خام خام سر کے خطرے کو لیے پھرتے ہیں ہر جگہ، کبھی کہاں گھستے ہیں کبھی کہاں گھستے ہیں، مال تو ملتا ہے، سر بھی جا سکتا ہے بیچ میں، تو آسان ترتیب سے مال مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، یہ جا کر اس مسجد میں ڈیرے لگا لے اور ایسے اللہ کی عبادت میں اور ایسی مجاہدات میں مصروف ہو گیا کہ وہ جو قاضی القضاء صاحب ہیں وہ حیران ہیں کیسا آدمی آیا ہے، کیا عبادت کیا خدمت اس کی. تو انہوں نے اس کا نام منظور کیا اس رشتے کے لیے. آسم صاحب کہتے ہیں جیسا اللہ کام ایسا سفر پار کے اللہ ہمیں بھی کوئی دے دیا جی. شریف ڈاکٹر صاحب سے کھلی خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب منگل پارا منشی آ گئی. خیر جب ماسک کا نام منظور کیا بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا تو اتنے عرصے میں اس یعنی اخلاص نیت کے بغیر جو عبادت تھی اس نے اپنا اثر دکھایا کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. جب انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم آپ کو رشتہ دینا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ واقعی جو رشتہ لینے کے لیے یہ بات کہی تھی لیکن یہ ہے کہ آپ جیسی ضرورت مجھے نہ رہی. کیس سے زیادہ جو قدر والی اور اللہ کے تعلق والی چیز تھی اللہ نے اسی پر مار دی تو لایا اس کی مجھے ضرورت نہ رہی. تو بات کیا کہہ رہے ہاں اصلاح کسی کے ساتھ کہاں سے. شیخ القاضی دانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تو مسترد واقعات بھی اور کافی غیر مسترد بھی لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، مسترد کتابیں بھی ہیں صحیح. تو ایک ان کی کرامتوں کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ چور کو کتب بنا دیا، تو عبادت میں مصروف تھا گھر پر چوری کے لیے آدمی آیا اندر آ کر اندھا ہو گیا اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. تو آخر اتنے میں اس علاقے کے کسی بزرگ کی پوسٹ خالی ہو رہی تھی تو ان کے مریضوں نے کہا کہ اس پر کون کون نے کہا فلان ایک آدمی بیٹھا اس کو لے کر آ جائیں. تو چور کو پکڑ کر لے کر آئے تو یہ دعا مانگی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ بیت ہوا اور کامل ہو گیا. باقی استعداد وہ کس کی چیزیں تھیں, رخ کا غلط ہوا ہوا تھا, اتنی قربانی دے رہا تھا کہ جان کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا. چور آدمی مال کے لیے اس نے جان کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا, قربانی اس کی اتنی ہوتی. اس طرح کی قربانی کی نیت اللہ کے لیے کر لیتا, بلایت اسی کو کہتے کہ بعد میں اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس پر اللہ ولایت کا دروازہ کھول دیتا. تو اس کی اصلاح والے اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا. خیر یہ کر رہے تھے کہ وہ میں نے خدا سے کہا کہ خوابوں پر کبھی بھی بیعت ہونے کا فیصلہ نہ کریں. خوابوں میں رستہ کافی مشکل رستہ ہے. اول تو میرا جو تجربہ ہے, عام طور پر آج کل جو لوگ خواب کہتے ہیں نا, تو آج کل خواب نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ آنکھ کان دل دماغ سوچ فکر ہم سب کی گندی ہے, ہم ایسے ماحول میں چل پھر رہے ہیں, سب کے باطنی حالات گندے ہیں. زیادہ کم کوئی خواب کسی کا ہوتا ہے, ورنہ ہمارے پریشان خیالیاں ہی ہوتی ہیں, خواب نہیں ہوتے ہیں. اور پھر یہ خواب پر خواب دیکھنا, پھر خواب کی تعبیر, اس کو سمجھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے نا. ان کی تعبیر کیا ہے؟ روحانیت والے لوگ, اللہ کے تعلق والے لوگ, خاص ان کی مشق ہوتی ہے, بعض اوقات اس کو بتا دیتے ہیں اور خواب کی تعبیر بتانے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس چارپائی پر میں سوتا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کھودیں, وہاں پر خزانہ ہے. کھودا, انہوں نے خزانہ نکلا. پھر ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں نے حضرت خواب دیکھا ہے کہ جس چارپائی میں سوتا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے کہا وہاں سے نکل جائیں, یہ مکان گر رہا. نکلا, مکان گر گیا. مرزوں نے کہا کہ حضرت صاحب عجیب بات ہے, یہی خواب آدمی نے دیکھا تھا, اس کو آپ نے کہا خزانہ ہے, یہی خواب آدمی نے دیکھا, آپ نے کہا کہ مکان کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے آدمی نے خواب دیکھا تھا سردیوں کے موسم میں, سردیوں کے موسم میں آگ نعمت ہے, تو لہٰذا اس کو میں نے تعبیر دی تھی کہ اس کے نیچے خزانہ ہے, کیونکہ آگ کے مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نعمت ہے. اور دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ گرمیوں میں دیکھا تھا, گرمیوں میں آگ زحمت ہے. تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ اس کا گھر گر رہا ہے, اب باقی کچھ ٹائم بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, فلانا ہے مالے کا جس کا گھر بھی کمزور ہے, گرنے کے قابل بھی ہے, اس کے جیسے اتنا رس کم بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, پھر بولا واقعہ یاد آیا تھا جی, بادشاہ والا واقعہ تھا, پرانے ساتھی مجھے یاد ہے, میرے ساتھیوں نے نہیں سنا, ادھر صاحب نے نہیں سنا بادشاہ والا واقعہ. ایک بادشاہ کے پاس دربار میں جوتشی آیا. جوتشی ایسا ہوتا ہے کہ جو خفیہ باتیں, خفیہ خبریں بتا دیتا ہے. تو اس سے جو کئی خفیہ باتیں بتائیں, خبریں بتائیں, تو بادشاہ نے کہا یہ تو یہ علم اس کو آتا ہوں, کامیاب بادشاہ ہوگا, اتنی خفیہ باتیں جان لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس علم کو جان لے تو پھر یہ کامیاب بادشاہ بن جائے گا, اور تو کدو مار کے اور تو کدو ہے. تو اس نے جوتشی کے حوالے کر دیا, وہ سب تک سکھایا. جب اس کا علم مکمل ہو گیا تو بادشاہ کے دربار میں لایا, تو بادشاہ نے ساتھ ان کو چیز بند کی. تو اس نے کہا بیٹا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا گول گول چیز ہے, کسی دھات کی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بڑا خوش ہوا. تو ایک طرف سوراخ بھی ہے, انہوں نے کہا بالکل ہے, کہ سوراخ میں پتھر لگا ہوا ہے. خوش ہوا کہ اس نے انگوٹھی کے سارے کوائف کہہ دیے, دھات کی بنی ہوئی ہے, ایک طرف سوراخ میں پتھر لگا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا یہ چکی کا پھل ہے, جلد پھل ہے, چکی کا پاٹ ہے, چکی کا پاٹ ہے. تو بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھا, کہ کیا کہہ رہا ہے برخدا؟ تو استاد نے کہا بادشاہ سلامت, گول گول چیز ہے, دھات کی بنی ہوئی ہے, ایک طرف سوراخ ہے, اس میں جو ہے تو پتھر لگا ہوا ہے. یہ تو علم تھا جو میں نے آپ کے بیٹے کو سکھایا, وہ سارا اس نے ٹھیک کہہ دی. اب انگوٹھی کے اندر چکی کا پارٹ آتا ہے کہ انگوٹھی آتی ہے, یہ فہم تھا. فہم آپ کے بیٹے میں ہے نہیں, تو فہم اس کو میں کہاں سے دوں؟ اور بادشاہ کے لیے تو فہم چاہیے، فہم اس کے پاس نہیں ہے، فہم کہاں سے دوست کو ملی؟ پہلے میں کبھی کبھی آپ لوگ بتایا کرتا تھا کہ ایک من علم کے لیے 10 من فہم چاہیے، ہاں جی، اور 10 من فہم کے لیے جائے تو اور کیا وقت بات تھی جی، ہاں خوف اور اخلاص چاہیے، علم ہو فہم ہو، اور فہم کے بعد خوف خدا ہو، تب آدمی علم سے فائدہ لیتا ہے، ورنہ علم اس کو تو بائی اور گمراہی میں دھکیلتا ہے. میں ایک دفعہ مسئلہ بیٹھا ہوا تھا تو پرانے زمانے میں طالب علم مسئلوں میں رہا کرتے، طالبان کی بات نہیں ہوتی، مسئلوں میں رہتے تھے محلے والے، تو انگریزوں کے زمانے میں تو بہت ظلم تھا، ایک ایک روٹی کا ٹکڑا جمع کر کے اور بچے وہ سارا گھروں سے جمع کر کے پھر شاہ کے بعد جو ہے طالبان روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے، اور اس پر ہمارے علماء نے علم کو سنبھالا ہے اور علم کو پہنچایا ہے اور علم کو باقی رکھا ہے. اب تو مدرسوں میں کپڑے ہیں تو استری کیے ہوئے ہیں، کھانے ہیں تو خوبالا ہیں، گوشت کھا کھا کے پل رہے ہیں اور مزے ہی مزے ہیں. تو دور میں تو یہ حالات تھے. خیر جی، وہ ہمارے مسئلے کے طلباء ہیں تو ایک دوسرے کے کہتا ہے سیدھا بجنوں خلی تتلو ماں تفلانی تعلیم مصر مناظرہ کھولا، مناظرے کی رپورٹ کھڑوا بس مناظرہ مرنا کٹ رہا کہ مناظرہ مجھے لاجواب کر رہا تھا تو میں نے بس فوراً ایک حدیث بنائی اور اس سے مناظرہ جیت کیا. اب اس دن جو ہے تو ایک مودی صاحب ہمارے اجتماع میں لطفڑ کے اجتماع میں آئے ہوئے تھے، یاد آیا آپ کو پردھان سے؟ انہوں نے ایک لطیفہ بیان کیا، اس نے کہا رواح المسلم، وہ سنا تھا آپ نے لطیفہ؟ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت بدین احمد اللہ علیہ کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ حضرت بدین احمد اللہ علیہ نے کہا کہ چائے جو ہے تو ایسی چیز ہے کہ اس کے چھوڑنے میں نہیں ہو سکتا، اور اس کا کچھ انہوں نے بتایا رواح المسلم انہوں نے آخر میں کہا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب ہے کہ یہ رواح المسلم نہیں، مسلم کتاب نہیں، ایک مسلمان میں روایت کی ہے بطور لطیفہ کے نا. خیر ان کی بات میں نے سنی ہو، کسی بزرگوں نے خلافت بھی دی ہوئی ہے. یا اللہ، اول تو حضرت بدنی صاحب کی طرف سے بات منسوب نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑے پائے کی شخصیت ہیں، تو رواح المسلم اگر اتنا اشتباہ بھی ہو رہا ہو تو خطرناک بات ہے. خیر نے کہا جن بزرگوں نے بھی ان کو خلافت دی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ کچھ عرصہ اس کو دیکھتے، اگر مزاح میں بے احتیاطی ہو تو اس میں خطرہ ہوتا ہے. مزاح میں یا اگر آدمی غیر معیاری بات بولتا ہو تو یہ آدمی خطرے میں مبتلا ہوتا ہے. انہیں فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت کے زخمی ہو گئے تو ان سے زخمیوں کو اس میں یا اس سے پہلے جو اکابر صحابہ تھا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کی خلافت کا فیصلہ کر لیں، تو ان سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بنائیں. ان نے کہا یہ تو اپنے صاحب کے گننے سے ہی فارغ نہیں ہوگا، بہت مالدار تھے، بہت کسی کاروبار تھا، یہ تو اپنے گننے سنبھالنے سے ہی فارغ نہیں ہوگا، حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا دیں. انہوں نے کہا کہ ان کو میں نے خلیفہ بنایا تو بنی امیہ چھا جائیں گے. تو واقعی بعد میں ان کے رجوعات خراب ہوئے اور بنی امیہ کے چھا جانے سے ہوئے. پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنائیں. تو انہوں نے کہا ان کی طبیعت میں مزاح ہے، الگ مزاح خلاف شریف ہو نہیں سکتا، اتنی کامل شخصیت ہیں. لیکن اس دور کے معیار کے حساب سے جس سنجیدگی کی خلافت کو ضرورت تھی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہتے ہوئے بات بات کو کہا کہ ان کی طبیعت میں مزاح ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کو بولنے کا، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے، یہ بھی اشرا بشرا ہے نا، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو ان کو میں بغیر مشورے کے خلیفہ بنا لیتا، لیکن چونکہ وہ ہے نہیں ہے تو لہٰذا میں خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا ہی نہیں چاہتا. ہاں یہ 6 آدمی جو ہے تو ان کو میں مقرر کر دوں گا کہ آپ اس میں بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد فیصلہ کر کے اٹھیں. نکل پھر کوئی یہ نہ کہہ رہا ہو یا ان کو یہ دل میں یہ بات نہ آ رہی ہو کہ خود ہی فیصلہ کر کے ایک بار پر 6 متفق ہو جائیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ شورا کے رکن تو ہیں لیکن یہ خلافت کے امیدوار نہیں ہیں. بیٹا میرا یہ شورا کا رکن ہوگا لیکن امیدوار نہیں ہوگا. اور یہ سب کثرت رائے ہو گئی اس طرح فیصلہ کر لینا. اور اگر دونوں طرف جو ہے 3 آدمی ہو جائیں تو پھر جو ہے تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو اس کی رائے پر فیصلہ کر. اور ان 6 آدمیوں یہ 6 آدمی جب اندر داخل ہوں تو یہ 6 آدمی ایک بات پر متفق ہو کر باہر نکلیں. جو آدمی پھر میں متفق نہ ہو تو اس کو اندر ہی ختم کیا جائے تاکہ مجھے مسلم ہے پھر فساد میں پھیلے. حیرت اللہ والے لوگ تھے جو اندر داخل ہوئے سب سے پہلے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو خلافت سے دستبردار ہو گیا، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا. جب انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے تو فیصلہ کے حکم یہی ہوں گے، فیصلہ کرنے کے حکم ان کو بنا دیا گیا، الیکشن کمشنر ہو گئے، فیصلہ کرنے کے حکم یہی ہوں گے. وہ جب حکم بنے تو عبداللہ بن عمر پہلے سے ہی رکن تو تھے، امیدوار نہیں تھے، 4 آدمی رہ گئے. 4 آدمیوں سے جو ہے تو پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہیں تو ہم بھی دستبردار ہوں. پھر 2 آدمی رہ گئے، عبدالرحمن بن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سارے مدینے کا گشت کیا، ہر مرد سے جہاں جہاں مرد ملتے تھے مجلس میں بیٹھے لوگ سب عورتوں سے جا کر گھروں پر پوچھتے رہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان خلافت کا جو ہے چناؤ میرے ذمہ لگا ہوا ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. مسجد میں جا کر مکتبوں میں بچے جہاں پڑھ رہے تھے ان کا درس بند کرا کے ان سے رائے لیتے رہے. پھر مدینہ منورہ کے راستوں پر کھڑے ہو کر جو باعث لوگ آمد و رفت کرتے تھے ان سے پوچھتے رہے. کوئی ہفتہ یا 10 دن انہوں نے یا جتنے دن بھی تھے اتنے دن انہوں نے کام کیا. اور کام کرنے کے بعد پھر آخر انہوں نے کہا کہ میں نے جو سارا یہ کیا معلومات کی اور جائزہ لیا، آپ لوگ سروے کہتے ہیں نا، صرف جائزہ ہے کہ میں نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے میں جو ہے تو کثرت رائے جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، ان کی طرف آ رہی ہے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے آدمی بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے. انہوں نے کہا مجھے ہی بلانے کا کہا ہے کہ اور کسی کو بلایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ کو بلانے کا کہا ہوا ہے. جب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ کو بلانے کا کہا ہوا ہے. جب چلے گئے تو ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے فضائل بیان کیے، مناقب پر فضائل بیان کیے کہ یہاں تک کہ لوگوں کو اس بنا سب سے آخر میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ علی اگر جو ہے بجائے اگر تیرے بجائے باقیوں میں سے کوئی خلیفہ بنا چناؤ آپ کو کہا جائے تو آپ کس کو خلیفہ چنیں گے؟ انہوں نے کہا میں تو عثمان کو چنوں گا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا اگر آپ کے علاوہ باقیوں میں سے کسی کو خلیفہ چننے کا کہا جائے تو آپ کس کو چنیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں علی کو خلیفہ چنوں گا. پھر جو ہے تو آ کر انہوں نے منا کے بیان کیا یہاں تک کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ابھی ان کے سر پر جو ہے تو خلافت کی دستار باندھنے والے ہیں. پھر جو ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بارے میں نے بات کی اور پھر انہوں نے جو ہے تو اپنے سر پر جو پگڑی رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لا کر ممبر پر بٹھا کر ان کے سر پر رکھ دی. سارے لوگ انہوں نے بیعت کر لی, بیعت کے لیے آگے ہو گئے. خیر یہ بات کے زمن میں رکھی تھی جی. ہاں وہ مزاح پر بات کی نا. سچ بات ہے کہ خیر اس پر صبح پر جب ساتھی رخصت ہو رہا ہے تو برخداروں کی تسلی کے لیے میں نے کہا کہ دیکھیں اس بات کو میں آپ کو ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, اور وہ یہ بات ہے کہ ہم تو ہمیں تو اپنے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن بفضل تعالیٰ اس صدی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برتری اور فوقیت اٹھانوی سلسلے کو دی ہے تصور کے سمجھنے میں اور اصلاح نفس کے بارے میں. اللہ نے برتری برتری اتفاق پاک سارے پر حق ہیں, سب سے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ہم نے مختلف جگہوں پر جا کر اٹھ بیٹھ کر اس بات کا اندازہ لگایا, اس بات کا اندازہ لگایا, اس بات کا اندازہ لگایا کہ کل میں خاتمہ بالایمان جب یہ مطلب تسلی ہے, اپنے خاتمہ بالایمان کی بھی تسلی نہیں ہے, کو بھی ہونا ہے کہیں یہ جائے کہ اپنے مقبولوں میں تسلی آدمی کو یا کامل ہونے کی تسلی آدمی کم اپنے آپ کو. لیکن کم از کم یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو تعلیمات سو کے بارے میں اپنے تھانوی سلطہ کی طرف سے ہمیں پہنچی ہیں واقعی اس طرح کی معلومات ہمیں کم جگہوں پر نظر آئی. تگڑا تگڑا علماء مشاہ کے پاس جانا ہوا ہے لیکن بات کا اندازہ ہوا ہے, لیکن تسلی ہو جائے کہ ہم کامل نہیں ہیں, سلسلہ کامل ہے. میں تبلیغ والے ہزار سے کہا کرتا ہوں نا کام بڑا ہے ضرور کہا کرو, لیکن اس نتیجے میں اگر میرے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ میں بڑا ہوں تو یہی تو کبر ہے. کام ضرور بڑا ہے, میں بڑا نہیں ہوں. کام بڑا ہے, میں بڑا نہیں ہوں. ہمارے یہاں پر افغانی جب شروع میں آئے تھے نا تو ان کو اس وقت جہاد کا بڑا جذبہ تھا, تو ہونا بھی چاہیے تھا, اور ان کو بڑی شکر گزاری تھی امریکہ سے کہ جہاد ہمارا ساتھ ہے, اور بڑا اعتراض ان کو تبلیغ والوں پر تھا کہ جہاد نہیں کرتے ہیں, بڑا اعتراض تھا. تو ہماری جو جماعتیں آتی ہیں یہاں کچھ پروفیسر لگے ہوئے تھے, حکومت نے ان کو یونیورسٹی میں لیا ہوا تھا, پی ایچ ڈی ایم فل وغیرہ سے ان کو پروفیسر لیا ہوا تھا, یہ لگے ہوئے تھے. تو اس میں اس طرح ہوا کہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جا کر ملیں تو وہ کہیں جہاد ہو رہا ہے, جہاد پر جانا ضروری ہے, یہ کہیں تبلیغ کا کام ضروری ہے. اب ٹکراؤ ہو اور تلخی ہو اور ایک دوسرے کو بس ناپسندی کی جذبے لے کر اٹھیں. ایک جہاں مڈغاسکر کی جماعت آئی ہوئی تھی افریقہ سے, تو ان ساتھیوں کے ساتھ مجھے ساتھیوں نے میری تشکیل کی کہ آپ ان کو لے کر جائیں یہ جو ایریا اسٹڈی سینٹر ہے اس میں ملاقاتوں کے لیے. وہ گئے تھے فارم افغانی پروفیسر, اور جی ہم گئے انہوں نے جیتے ہی ہمیں پکڑا, ہم نے کہا کہ آ گئے جی, جہاد نہیں کرتے ہیں یہ وہ ہے. تو شکر ہے کو مڈغاسکر والوں کو اردو پشتو نہیں آتی, مجھ سے اس میں انہوں نے خوب باتیں سنائی سنتا تھا, انہوں نے دل کھڑا کیا اپنا تھا کہ وہ تبلیغ کو لاس چڑھا دے اندر برابر ہو گئے دونوں کا ٹھنڈا بولے. میں نے کہا فلاں مولوی تمہارے ساتھ گیا, اسے جہاد چھوڑ دیا. جب بات ان کی مکمل ہوئی تو وہ ساتھ یہ مشہور سے کہے تبلیغ کو ضرور کہ جہاد ضروری ہے. اس میں نے کہا جی آپ لوگوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی ہے, دین کی خاطر ہجرت کی ہے, اس کا بڑا سواب ہے, یہ سواب ہے ماشاء اللہ, بہت اللہ نے آپ کو زیادہ عطا فرمایا. دوسری بات یہ کہ آپ جہاد کر رہے ہیں جو اتنا ضروری کام ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. میں تو اپنے آپ ہم تو نہیں کر نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو پورا مجرم محسوس کرتے ہیں. میں آپ کا جہاد نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو پورا مجرم محسوس کرتا ہوں, اور میں اس پر استغفار نہیں کرتا رہتا. واقعی میں جتنا عرصہ یہ جہاد چلتا رہا اور کبھی بھی اس پر استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے ضعف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے جہاد, یا اللہ کو معاف کرنا, اور یا اللہ کا ایسے حالات ہمارے سر پر آ ہی گیا ہم نے ضرور کرنا ہے, پھر ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس وقت ہم نہیں کہ اپنی جان کو پیچھے ہٹا کر دال ساگ کھانے کھانے کے لیے چھوڑیں گے, کبھی نہیں کریں گے ان شاء اللہ. میں کہ اس پر یہ ہم کوتاہی محسوس کرتے ہیں, ہم شرمندہ ہیں, ہم اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور آپ یاد کر رہے ہیں کہ بڑا آپ کو جو سواب ہو رہا ہے. ابھی ہم ایک عرض کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو آپ کے ساتھ ہی جہاد پر جا رہے ہیں تو بہت ضروری بات جانا چاہیے ان کو, جو نہ جا رہے ہوں تو اگر جماعتوں کے ساتھ چلے جایا کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ دین دینداری کی توفیق دے گا, دین کی سمجھ دے دے گا, دین کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. انہوں نے کہا حقا خبر آ جاؤ, بالکل بالکل بالکل. پھر بالکل کریں گے اس کو, اور بالکل ضروری بات آپ نے کہی. وہ ساتھی ہمارے پیغام تھے کہ اتنے ٹکراؤ کرتے تھے اور اتنا باتیں کرتے تھے اور آج ہے اتنے یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک دین کے کام میں مصروف ہے تو مجھے کس نے کہا کہ میں اس کا رد کروں. یعنی حضرت مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس دین کے کام غلط کرنے والے ہم رد کریں اپنی ٹانگ اس پر اوپر کریں کہ نہ یہ نہیں ہے یہ ہے. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے نا دعا کی نیت سے, تو عمر میں چھوٹا تھا لاہوری سے. ایک بار گئے تو درس دے رہے تھے, مصروف تھے, تو پھر ان کے درس میں حرج نہیں کیا انہوں نے, اٹھ کر آگے چٹ چھوڑ دی کہ ملاقات کے لیے حاضر تھے, آپ کی مصروفیت تھی تو ہم نے حرج انداز ہونا نہیں چاہا, ہم پھر حاضری کریں گے. دوبارہ حاضر ہوئے, دوبارہ جب حاضر ہوئے تو مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کبھی نہ سوچنا کہ آپ ہی کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کرنے کا, حضرت ہم تو قطعاً اس بات کو نہیں سوچتے, قطعاً اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم کام کر رہے ہیں دوسرے نہیں کر رہے, اور نہ جن کے پاس اس نیت سے داخل ہوئے تھے کہ یہ بھی عالم ہے میں بھی عالم ہوں, ان کو دعوت نہیں دے جا رہا ہوں دعا کے حاصل کرنے کے لیے, حصول دعا کے لیے, ان کی دعا اور تھا جو ہے وہ اس بات وہ اس فائدے کا ذریعہ بنے گی کہ ہمیں بھی ترقی ہو اور ہمارے کام کو بھی ترقی ہو. تو خیر یعنی یہ شخصیت کی خصوصیات ہوتی ہیں کہ کتنی احتیاط ہے, کتنی بے احتیاطی ہے, کتنا مزاح ہے, کتنی سنجیدگی ہے, اور وہاں مجھے کہا کر رہے ہیں تو سب لوگوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کہا میں پیشن گوئیاں غیب کے علم کی دعوے سے نہیں کیا کرتا, آدمی کی خصوصیات ملاقات کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. اب آدمی بے احتیاط بولے جا رہا ہو, یہ عالمگیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, اس کی جب پروموشن نہیں ہوئی نا تو میں نے کہا عالمگیر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ آ کر آدمی کے ایڈ آدمی کے سینئر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور جب دوسرا آدمی اس کے خلاف باتیں کرتا تو یہی آدمی جا کر وہ کہتا فلانا یہ کہہ رہا تھا, کہیں آپ سے ایسا تو نہیں کرتے تھے, کرتا رہا ہوں میں ایسا. میں کہا ماشاء اللہ اپنی باتیں نہیں کرتے, میں نے آپ کے خلاف یہ باتیں کہیں, اس کی باتیں جا کر ضرور کہے گا. اس آدمی کی عادت ایسی ہو ہر وقت بولنا خلاف بولنا لوگوں کی, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مشکلات پیش آئیں گی, تو اس بات پر میں کہا کرتا ہوں, اور اعمال کے نتائج تو 100% ہوتے ہیں. اس بات پر صاحب نے بیٹھا ہوا ہے اس کے دوسرا واقعہ بیان کر, اس نے کثر کے بارے میں کہا کہ دان انجینئر بیٹھا ہوا ہے سارے پیسوں پر قبضہ کیا ہوئے, کوئی کام ہمارا نہیں کرتا ہے, ہار جائے تو یہ ہے وہ ہے, خوب اس خراب سے باتیں کی. خیر مجھے اپنے وہ فقیری جو ہمارے راز ہوتے اس کی روشنی میں نظر آیا کہ اس آدمی کے پاس ایسے قلب کو لے کر گیا ہے تو اس کے قلب پر جیسے اس کا حال تھا تو المومن امرت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے, آپ کے بارے میں میرے دل میں جو ہے وقت آپ پر آ جاتے ہیں, آپ کے دل میں میرے بارے میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, تو ایسے آئینے کو لے کر گیا ہے اس کا کام نہیں ہے. میں نے کہا پھر جائیں اور یہ مراقبہ کرتے ہوئے جائیں کہ اچھا آدمی ہے, نمازی آدمی ہے, سب کا خیال کرتا رہتا ہے, اور اس کے بعد میں جا کر اس کے پھر کام کا کہوں گا, اگر اسے کر لیا تو الحمدللہ, نہ کیا تو اللہ کو منظور نہیں, یہ کون ہے کہ کام کرے یا نہ کرے. اس نے کہا فوراً جاتے سر پر سوار نہ ہونا کہ فوراً مجھ سے بات کرے, بیٹھ جانا رہا آرام سے اپنے کام میں لگے, وہ جب فارغ ہو جائے گا پھر آپ اس سے بات کریں, اور یہ مراقبہ کل میں کرتے کرتے چاہے گیا. تو واپس آئے تھے کہا جی میں جب وہاں جا کر بیٹھا کچھ دیر کے بعد نے کہا کہ آپ کیسے آئے, تو میں نے کہا جی وہ ایک ٹیزر میں ضرور تھا تو اس سے حاضر ہوا, اگر ہو سکتا ہے تو اچھی بات نہ ہوا تو ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں, میں نے اسی کے اسی وقت کاغذ لیا اسی وقت منظوری لکھی, ایسے ہی ہوا نا. اس وقت میں نے کہا ہو جی آپ پہلے دوسرے قلب کے ساتھ گئے تھے, آپ دوسرے کلب کے ساتھ گئے. ہمارے خیالوں میں صاحب کسی کو کسی کے پاس کام کے لیے بھیجے نا, کہتے ڈیر کھلے سڑائے رہے, اچھا سڑائے تھے اس کے دل میں اس بات کو پیدا کرتے اس کے بارے میں یہ بات پیدا. جب اس بات کے ساتھ جائے گا تو یہ آگ سگلے پر آئے گا. دل جو ہے یہ روحانیت کی لہر کو محسوس کرتا ہے. اور عام آدمی کا جو کوئی آپ معرفت والا نہ بھی ہو نا, آپ کے دل میں اس کے بارے میں جو بات ہے اس پر اس کا آئے گا. اور وہ جذبات آپ کے بارے میں اس کے قلب میں پیدا ہو جائیں گے. تو اردو کا جو محاورہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, وہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے گلو کو دیکھیں نا, کسی کا نام آتا ہے تو میرے دل میں اس کے بارے میں کیا باتیں آتی ہیں, اس کی حد تک ہاں جی, اس کی برائیاں اس کی خرابیاں فوراً ایک لہر گھوم جاتی ہیں. کسی کو تو دل کا بگاڑ کہتے ہیں. اور عین نماز پڑھنے کے دوران یہ بات چیز دل کے باطن پر لہر گزرتی ہے. ہاں جی, تو نماز تو عمل ہے کہ جو اعضاء و جوارح سے ہو رہا ہے, پیچھے جو اس کا قلب استعمال ہو تو بگڑا ہوا ہے. قلب جو ہے وہ تو بگڑا ہوا ہے, تو قلب کا بگڑا ہوا ہونے کا مطلب تو ہوا کہ انجن خراب ہے گاڑی کا, تو وہ انجن تو اپنی کارکردگی دکھاتا ہے. اس کے جو اعضاء و جوارے ہیں گاڑی کے, سیٹیں ہیں اس کی, پہیے سارے آدمی کے اوپر ٹھیک ہے, لیکن وہ بال بچوں کا سویر خدا پھنسا جا رہے آدمی سب سردی میں رات کو میرے میں, بس انجن نے کہا آپ جو اپنا کام کرو, آپ اپنا کام کریں, اپنا کام میں رکا ہوں, مجھے چلا کے دکھاؤ. تو یہ قلب کا حال ہوتا ہے. ساری بات ہے قلب کے بگاڑ سے ہم دنیا کے کاموں میں نقصان اٹھا رہے ہیں اور آخرت کے کاموں میں نقصان اٹھا رہے ہیں. دنیا کے کاموں میں بھی بگڑا ہوا قلب جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپنی ملازمت میں, اس کو اپنے کاروبار میں, اس کو اپنی چیزوں میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اس کو اپنی پروموشن میں, ترقی میں, ہاں جی جو وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور نقصان ہوتا ہے قلب کے بگاڑ کی وجہ سے. ایک دفعہ سب واقعہ ہے, گشت کیا ہم نے, میں بیان کے لیے کھڑا ہوا تو تبلیغ کے کام میں مغرب کے بیان کا بڑا جذبہ ہوتا ہے, امیر بننے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے مغرب کی تقریر سے بڑھ کر, اور اس پر لڑتے بھی کہ مجھے تقریر نہیں کرے, مجھے تقریر نہیں کرے. تو اسی وجہ جب بھی جماعت کا امیر بناتا تھا تو میں ایک ہفتہ, دس دن تک, ایک ہفتے تک, یا تین چار دن تک کم از کم بیان نہیں کر سکتا. سارے بیان ساتھی سے کرائیں کہ ان کو پہلے خالی کریں گے کہ بولنے کا جذبہ مطمئن ہو. کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں, بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا, میری زبان بند ہو گئی, مضمین غائب ہو گیا. مجبور کو غور کیا کہ جماعت اسلامی کا آدمی اس میں بیٹھ گیا تھا بیان میں, تو بڑی ناگواری سے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی تقریر کیسے, اور ایک بڑا ساتھی گیا وہ تو جو کر رہا تھا مجھ سے تقریر نہیں کروائی, اس کی تقریر اچھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بیٹھے ہوئے گش کر کے تین بجے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اندر سے ہمارا جذبہ یہ کام کر رہا ہے کہ اس کی تقریر, بڑی تقریر اچھی نہیں ہونی چاہیے, اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے, اس نے مجھے موقع نہیں دیا ہوگا. تو اندر سے ہم دین کے خلاف, خدا کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, نفس پر استعمال ہو رہے ہیں, جذبہ نفسانی پر استعمال ہو رہے ہیں. خیر دو چار باتیں کہہ کر میں نے دعا کر لی. اس نے کہا یا اللہ جب یہ ہوا کرا تو اسے تقریر کرنی چاہیے, یہ تو اور خود دعا کرنی چاہیے, جو کرنی, یا اللہ سے زبان سے اچھی بات نکال, یا اللہ سے زبان سے دائر کی بات نکال, یا اللہ ایسی بات نکال کے اس کو فائدہ ہو, یا اللہ ایسی بات نکال کے مجھے فائدہ ہو, یا ایسی بات نکال کے مجھے ان کو فائدہ ہو. ایک بار ہماری ایک جگہ دعوت تھی, اس وقت بڑے حضرت صاحب حضرت مولانا فکر مول صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, حضرت مولانا فکر مول صاحب بھی ہیں, حضرت مولانا اشرف صاحب بھی ہیں, اور حکیم اختر صاحب بھی کراچی والے بھی آئے ہوئے تھے. یہ بات کر رہے تھے تو میں نے بڑا جذبہ رہا کہ اللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، ان کی بات میں اور فساد پیدا ہو، اور بلاغت پیدا ہو، اور معرفت پیدا ہو تاکہ مجمع کو فائدہ ہو. میں مسلسل فکر کرتا رہا کرتا رہا، بڑا اچھا دھیان رکھیں صاحب. تو بعد میں حضرت صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر سجا پر زور لگو. حضرت صاحب نے یہ بات فرمائی کہ یہ بیچ میں زور لگا رہا تھا، تو بات دل کی ہے نا جی، ہاں جی، قلب کی ہے، پھر قالب کی ہے، پھر قول کی ہے، تین قاف ہو گئے نا. شاید عزیز وایو رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ وہ نقطۂ نقطۂ نے کال کے الفاظ میں خوبصورت کرتے تھے ہمارے پچھلے من کی ان کا فیض. قلب، قالب اور قول، دل، پھر بدن، پھر زبان کا پیار بولتے ہیں. تو اثر قلب ڈالتا ہے، پھر قالب کا عمل ڈالتا ہے، اور آخر میں قول. زبانی بات کا اثر جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے. بات کرنے والے کا قلب کس حال میں، یہ بات اس میں جو ہے تو کام کر رہی ہوتی ہے. قلب بنا ہوا ہے، اللہ کے صدقے میں ڈوبا ہوا ہے، آخر جذبے میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا اثر اور آتا ہے. اور مضامین کتنے ہی زیادہ کیوں نہ اونچے ہوں، لیکن بولنے والے کے قلب سے نہیں اٹھ رہے ہیں، اس کے قلب میں نہیں ہے، تو اس کی تاثیر وہ نہیں ہے. پر آپ بہت تقریریں کر رہے ہو نا، آپ معاشرہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. ایک دفعہ ہمارا امتحان ہو رہا تھا کالج میں، تو اس میں ایک پروفیسر آیا جو اس پر تھا، نگرانی پر تھا. اس نے آ کر کہا، اس نے کہا، ملا مجھ سے بعد میں دفتر میں بیٹھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تبلیغان بھی نقل کھولا تبلیغان سے. تو میں نے کہا سوال نہ پیدا کیا، میں تو بول گیا نقل کھولا، سوال نہ پیدا کیا، دادا گری ہوئی ہو نقل کھولا. تو اسے میں نے کہا کہ خلیل صاحب دانتانی گرے ہوئے تبدیلی گرے نہ پیدا یہ روز شہر سے بچنے کے لیے امتحان کے لیے چھوڑی ہوئی، وہ نقل کر رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ شاہ، میں نے کہا ایسی بات، میں نے کہا صبح، میں نے کہا صبح میں آتا ہوں نا، اور تمہارے سامنے کوئی ہمارے ساتھی کا نقل پر ہوا نا، میں نے کہا تمہارے سامنے اس کے منہ پر میں تھپڑ ماروں گا اور تم دیکھو گے، اگر تم کہتے ہو تو میں کل آ جاتا ہوں اس کے منہ پر تھپڑ مارے. میں نے کہا نا خیر رکھا. دوسرا پروفیسر آیا، اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب نے منع، تبلیغ کار نے نہ مانا، آج میں نے مان لیا. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ اسد اللہ کنڈی ایک طالب علم ہے، سب لڑکے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں ان کو بتا رہا تھا، تو اسد اللہ کنڈی تبلیغی ہمارا سب برخوردار تھا، بڑا خوبصورت شکل و صورت اس کی، اور پورا خوبصورت داڑھی اس کی، باشرا آدمی. کہتے میں نے کہا یہ بڑا پیارا طالب علم ہے، اس کو میں خود بتا دوں، پوچھتا نہیں ہے. کیا اس کا باپ آج کرنے کے؟ اس نے کہا سر میرے پرچے کو حرام نہ کرنا، میرے پرچے کو حرام نہ کرنا. تو کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا اس بچے سے. میں نے کہا یہ عمل ہے نا، یہ عمل ہے، عمل متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پہلے قلب متاثر کرتا ہے، پھر قالب متاثر کرتا ہے، پھر قول متاثر کرتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہیں قول متاثر کرے گا نہیں. تو محنت کرنی اپنی ذات پر کہ ہمارا عمل دوستو، محنت کرنی اپنی ذات پر کہ ہمارا قلب کے بعد قالب کے بعد قلب درست ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قول آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اسی میں تاثیر پیدا کر دے گا. ہمارے مولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جو بیان کرتے تھے تو رب زیادہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ رب قائم کرنا بھی یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. مجھ سے کہتا کیسا دھیان میں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا مولانا صاحب آپ اس کی فکر نہ کیا کریں کہ رب ہے یا نہیں ہے. درخواست صاحب آتے ہیں، ایک بات یہاں کی کر لیتے ہیں، ایک بات 100 میل دور کی کر لیتے ہیں، پھر دوسری بات 500 میل دور کی کر لیتے ہیں. کوئی دھیان میں ربط نہیں، لیکن اتنا لوگوں کو فائدہ، اتنا اثر ہو رہا. باقی بہت زیادہ عجیب شخصیت ہے. آپ کی عمر میں تو نور ہی نور، برکت ہی برکت، فیض ہی فیض ہوتا ہے. کل نورانی بلکہ یہ میں نے تو دو مشائخ کو اس حال میں دیکھا کہ آخر میں وہ بالکل یہ اتنا ضعف ہو گیا کہ پھر بات بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حمایت بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر میں نے اس بات کو بھی دیکھا کہ آدمی ان کو دیکھ لیتا تھا تو آدمی کی توفیقات عمل کی بحال ہوتی تھی, ہاتھ ملا لیتا تھا توفیقات عمل کی بحال. تو واقعی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کی صرف زیارت سے اور مسافر سے وہ فیض ہو رہا ہے کہ جو پہلے تقریروں سے ہوا کرتا تھا. مجھے یہ شاہ منصور کے بزرگ ہیں شیخ سبز رادی سے, انہوں نے قصیدہ بردہ کی اجازت دی ہوئی, میں پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد مصروفیت حالات ایسے ہو گئے کہ اس کی توفیق ختم ہو گئی پڑھنے. کوشش کرتا تھا نہیں پڑھ سکتا تھا, کوشش کرتا نہیں پڑھ سکتا تھا. پتہ چلا کہ وہ بیمار ہوئے ہیں اور ان کو ٹانگوں کی ٹوٹی ہے. پھر میں ان سے ملنے کے جب گیا تو اتنا ذوق تھا اور باپا ایسا تھا کہ مجھے پہچان نہیں سکتے. تو ان کے بیٹے نے باقی ان کے مریضوں نے کہا کہ میرا کھا ہوا آیا ہے مصطفیٰ ہوا تھا, اور ان کی دعا میں شامل ہوئی ہوں واپس آ کے. آتے ہی اسی دن سے دوبارہ توفیق بحال ہو. برکت اس کو کہتے ہیں, ان کی زندگی کھپی ہے, دن پر لگی ہے. تو اب اگر بول بھی نہیں کر سکتا ہے تو اب ان کی صرف زیارت میں کافی ہے.